الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نغمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون سورة ياسين دي إن شاء الله كخيري فقط ميدو دي دين أحكام بكي بيانكي نن الله رب العزت فدي آيات كي د خپل قدرت کاملا او د حکمت بالغا یو مظهر بیانوي او دا وښیي چې الله رب العزت غټ غټ قدرت والا ذات دی او د هغه هر کار هغه په حکمت باندې نو نن یي ومن نغمره او هغه څوک چې موږ له هغه له ډیر عمر ورکړو او هغه څوک چې موږ هغه له ډېر عمر ورکړو دا نغمر چې تعمیر نه وتلی دی دغه معنا ده ډېر عمر او ننکس تنکیس نه وتلی تنکیس معنا الټه کول نو الله رب العزت چې هغه څوک چې موږ هغه له ډېر عمر ورکړو نو ننکس هو موږ هغه بیا الټه کړو فی الخلق په پیدا وخت کې د الله رب العزت انسان تخلیق په دریو تیرو کې کړی دی په دریو تیرو کې دننه الله رب العزت دا انسان پیدا کړی دی یو د مور ګیډه یو د دغه تیارو بیا دننه بچی دانه هغه رحیم چې ورته یی داسې پونګړه کې غوندې شی د دغه تیارو او یا بیا د دې بچی نه یا پرده غوندې تاوي پرده اکثر په دې غواګانو کې ورته پریوان یی پریوان او زو کې نو یا دغه د بچی نه چې کومه پرده تاوي که نه درې نو په دغه تیارو دریو تیارو کې دننه الله رب العزت د دغه انسان تخلیق کړی او پیدا کړی دی او بیا الله رب العزت دغه انسان ته کوم قسم نازکې نازکې مشینری لګولی دی په دغه واړه بدن کې دومره نازکې مشینری اوس دماغو او د پښو د لاسونو د سونګۍ د سترګو او د ګردو مردو دغه نازکې مشینری الله رب العزت د درنه په دریو تیارو کې ورسره پیوست کړی او بیا الله رب العزت په هغې کې روخ واچوي او بیا یې ژوندی کا او بیا یې دغه دنیا ته راولګي او بیا یې چې دغه ماشوم د مزاج مطابق الله رب العزت دغه لا د مور په سینه کې اتیونو کې شوده او غذا پیدا کا دغه ماشوم له سړی سې وریته نشي خوړی څومره ښه شی دی خو د مزاج سره جوړه نه ده د مزاج مطابق الله رب العزت د مور په سینه کې دغه پاره د غذا انتظام وکا اولا ورکوي او په نهو میاشتو کې دننه دننه مور په ګیډه کې چې پروت وي هلته هم الله رب العزت دله غذا ورکوي نشونما یا کا نو بیا یې په کرار کرار باندې غټۍ غټۍ غټۍ چې نوجوانۍ ته رورسي او پوخ عمر ته راورسي نو څومره مرحلو نه دی وځي دې نه پس بیا کله دا خالق او مالک الله رب العزت وغواړي که نه په دې ټولو قوتونو کې کمای راشي لږ لږ لږ لږ په کرار کرار باندې کله چې سترګې مکار نه کا کله چې زنګنونه مخوږږي غوږونه مکار نه کا دا کمی هم په تدریج تدریج قرار قرار باندې نو اخیری کې چې دی بړاپې ته راورسي زوړ عمر ته راورسي او هغه د ماشوم غوندې خویه یي بیا ای کن چې ولا چې پلار ما زوړ دی لامن کې زوړ شوی مله خویه د ماشومانو شوی دی خبر هم ترې رهی او نو هغه الله رب العزت یې بیا راواپس کا هغه بچپن حالت یې راواپس کا نو دا څوکا دا قدرت کامله الله رب العزت نه دی هغې کا نو الله رب العزت چې ومن نغمره او هغه څوک چې موږ هغه له ډېر عمر ورکړو نو ننکس هو موږ هغه الټه کړو فی الخلق په پیدا وخت کې ډېر عمر یي او بیا په کته راشي او کمزوری کږي کمزوری کږي تر دې پورې چې بړاپې ته راورسي نو افلا یعقلون آیا دوی عقل نه کا سوچ نه کا چې دینه عبرت حاصل کا او د الله توحید ته غاړه کېږدي وما غلمناه الشعر الله رب العزت چې موږ نه دی خودلی دی پیغمبر ته شعر دی پیغمبر ته ما شعرونه نه دی وښولي وما ینبغي له او نه د پیغمبر د شان سره شیرونه ویل لایق دی. نبوت لویه غټه هستی ده، غټه مرتبه ده او عهده ده. نو د پیغمبر د شان سره شیرونه ویل دا مناسب نه دی، او الله رب العزت چې نه ما ده ته شیرونه وښودلي دي. دوی به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رسالت نه انکار کو او د توحید نه به انکار کو، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به وی چې یاره ته د الله پیغمبر نه یې او توحید نه به انکار کو. او دوی به چې دا پیغمبر چې دایي که نه چې دا کلام الهی دی، دا الله کتاب دی او مال راغلی، نو یې چې دغه قرآن اثر یو قرآن شي او بل په ژبه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شي، نو په دې کې به څومره تاثیر وي. نو دوی ته دا د قرآن تاثیر معلوم و چې دا د خلکو باندې اثر کا، دا خو مشاهده و، دین خو دوی انکار نشو کړای. نو اوس یې چې راشه او دغه ته څه چل جوړ کړو، د خلکو ته به یو چې دا پیغمبر شاعر دی او دا څه چې یي که نه دا شعرونه دي. دوی به کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وی چې دا جادوګر دی، توبه نعوذ بالله، قرآن ته به جادو وی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به جادوګر وی، او کله به د قرآن ته شعر وی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به شاعر وی، شاعر چې دا شاعر دی. او څنګه چې جادو او شعر د سړي په زړه باندې اثر که کنه، نو دوی وی چې داسې دام هغه یو کلام الهی نه دی او شعر یا جادو د خلکو په زړونو باندې اثر کا. نو الله رب العزت یی چې ما دې پیغمبر ته نه شعر وښودلی دی، د شعر تعلیم من نه دی ولا ورکړی، او نه د پیغمبر د شان سره شعر ویل دا لایق دی. هسې چې چېرته پیغمبر علیه الصلاة والسلام شعر ویلی دی که نه، امام جساس یو عالم دی، هغه د خپل سند نه دا را نقل کړي دي چې د حضرت عایشه رضی الله عنها نه چا پوښتنه وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام شعر چرته ویلی دی. حضرت عایشه رضی الله عنها ورته وفرمیل چې نه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام چرته شعر نه دی ویلی. ها ورته ویبي چې یو شعر یو شاعر د ابن طرفه ورته یي، ابن طرفه چې د هغه شعر به پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله کله وی. نو هغه یې چې ویلی دی هغه شعر هم ذکر کړی دی. نو یی چې که چې یو سړی چېرته که دا را نه کړي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام شعرونه ویلي دي، نو یو چې هغه شعرونه چې کله یو نیم یو ویلی که نه، په کست شعر یې نه دی ویلی بلکې اتفاقي به و. او لیا چې یو سړی شعر دوه شعره ویي که نه، نو په دې سره څوک شاعر نه ګرځي. نو یی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام شعر نه دی ویلی، که چېرته یو نیم شعر یا ویلی که نه، نو دا هم په اراده د شعر یې نه دی ویلی، په قصد شعر یې نه دی ویلی بلکې اتفاقي به و. چېرته به خبره راغله او هغه به دین د مصلحت دپاره و که نه، نو بیا به یې هغه ویله. نو یی وما غلمناه الشعر، او مونږ نه دي ښودلي د پیغمبر ته شعر، وما ینبغي له، او نه د پیغمبر د شان سره شعر ویل لایق دی. ان هو نه دی دا، الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی چې ما تعلکم علم در کړی دی که نه، دا نه دی الا ذکر، مگر دا نصیحت دی، خیرخواهی ده. دا تعالی چې ما کوم علم در کړی دا نصیحت دی او خیرخواهی ده. و قرآن مبین، او دا قرآن دی مبین چې احکام ښکاره کوي، ښکاره کوونکی د احکامو، روا ناروا، حلال حرام، جایز ناجایز، دا الله رب العزت د قرآن په زیره باندې ښکاره کوي. نو نه دی دا الا ذکر، مگر دا نصیحت دی، و قرآن مبین، او دا قرآن ښکاره کوونکی دی د احکامو. او راغلی دی سلا لینذر، د دې دپاره چې ته ویری او ستا یرول فایده ورسی، من هغه چا ته کان حیا چې هغه ژوندی. دلته من کان نه هغه کس دی چې هغه کې حیات قلبی، هغه زړه یې ژوندی، دین ته غاړه ږدي. نو چې ته ویری په دې قرآن سره، من هغه سو کان حیا چې هغه ژوندی، یعنی زړه یې ژوندی او د دین ته غاړه ږدي، یو دې دپاره. او بل ویحق القول، او بل د دې دپاره چې ور ثابته شي هغه وینا د عذاب د الله، غلل کافرین په کافرانو باندې، چې دوی یو ونه منی الا دوی باندې د عذاب یو حجت قائم شي او الا دوی له عذاب ورکنه دی لپاره دی ويحق القول او ثابت شي هغه وینا د الله غلل کافرین په کافرانو باندې اولم يروا آیا دوی ندی کتلی انا خلقنا چې بشک مون پیدا کړی دی لهم د دوی د پاره مما د هغ شیونونه غملت ایدینا چې کړی دی اغیله لاسونو زمون جوړ کړی دی اغیله او پیدا کړی دی اغیله لاسونو زمون ان غامن چې هغه چارپایان دی او فهم دا خلق لها د دې چارپایانو د پاره مالکون مالکان وی ایچ دا آخری آیتون در دی آخیر پوری و هو الخلاق الغلیم پوری دا آیتون چی نازل شوی دی کنا نو دای چی پی یه خاص واقعی که نازل شوی دی یه خاص واقعی شوی وا او دا اغب و مناسبت سرا دا آیتون نازل شوی دی نو امام بیهکی پا شعب الایمان که چی بیان کردی دی کنا نو اغایی چی دا ابی بن خلف و ابی بن خلف تا یه خلق نسبت که چه پا دقو واقعا که نازل شوی او یا بل علم ده ابن ابی حاتم دا عبدالله ابن عباس نرویتی اغیی چه دا چه نازل شوی دا غاس ابن وائل پا واقعا که نازل شوی دی او که ایشی که دا دوار شی که نا دا دوارم بس که دیشی که دیشی چه دوارو ابی بن خلف او غاس ابن وائل دا غاس ابن وائلی چه یه رز لار اول تا یو زید یو خور دی بدخا امک کورتا ای بدخا اغا خور دمکه یه زی نامه دا دغا بدخا امکی للار او اغا زینه یو زور چه دان مرونو دغا والی کنه زور ادوکه رو وخشتا او ایچی ناس که امات که او دا زور ادوکه روستی روست نویچ دا سیه که چوره چوره یکه او دا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه او ارتوی وی چه دا با ملا پک را شونده که نی چې بعضی کافیر چې هغه په سترګو کې لګا حیاي ادب یې پکې او بعضی کسی چې په سترګو کې حیا نی او ادب پکې نی بس ورته خپل کار کړه کنه نو تا دغه سره څه کار دی چې ته اوس راځې او بې ادبي کړې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې خدا به ملا پاک را ژوندی کا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته چې آو تا به ملا پاک مړ کا بیا به را ژوندی کا او بیا به جهنم ته داخل کا الله هر څه کړی شي نو دا آیتونه چې نازل شوی دی نو په دغه واقعې کې نازل شوی دی نو یی اولم یراو آیا کتل ندی کړی دغه انسان چې دا باز بدلمت او دا توحید نه انکاری دی انا خلقنا چې بشک مونږ پیدا کړی له هم د دې خلکو دوباره مم ما د هغه نه غملت ایدینا چې کړی دی غیله لاسونو زمون ان او پیدا کړی دی ان غامن چارپایان او له پیدا مکر که دوی په خپل باندې پیدا ترخه هم سیدا او فهم دا خلق له هاده دي چرپیانو د پاره مالکون مالکان دي مطلب دا چې خپل پیدا په کار راولې بارونه پوره کر کرونده پکړي خپل پیدا کنه راوسه شي او ولایت مالک ګرځولې چې دا خرڅی کنه او قیمت یې په پیدا کې راولې تم دې مالک نه دي مالکان دي او بل د الله احسان وذللناها الله رب العزت چې مونږه تابع کړی دا چرپیان لهم د دې خلکو د پاره یی چې کدا ځناور ته وګوري کنه اوخ اس اتی لیا غوای سندا دغه چې انسان نه پتاکت کې ډیر زیات دی انسان د په مقابله کې ډیر کمزور دی خو الله رب العزت دا ولا تابع کړی دی چې یو ور کوي کوم را او په خله کې هغه واګي و چې یې پړی ته سړی غوندي او په سپور شي او چې چرته وغاری کنه دا روان کړی دا چا تابع کړی شل کسه به یو سندال یا اوخ څوک کابونه کا خو چې دا تابع کړی دی او ماشوم یې په شا باندې سور شي او چې چرته ځي کنه روان کړي دا د الله رب العزت احسان دی کین دا به څوک کابو کا وذللناها امونګه تابع کړی دا چارپایان لهم د خلکو دوباره فمنها نو باز دا غینا رکوبهم سوریدل د دوی دی څوک په سورګی لکه اسونه او خان دا کچر مچر او سنداګان بعض داغی ناسوری دل دوی دی و من ها بعض داغی نیا کلون دوی اخری لکه دا پسونا و گرد یا رغم یا وزی موزی او بعض داغی نا دوی اخری و لهم او شته د خلکو د بار فیها په دې چار پیانو کې منافق نور پیدا لکه دا وژغنی منځنه خلک دا غنه به را غوڅک دي وزو مزونه او بیا به پرې در جوړول وژغنی لیا دا څرمنیا او چې دی ډو کو نه يم ډیر شي نه جوړږي په استعمال کې راځي نو دا ارس دوی لپاره فائدې دي کنه نو شته د خلکو د بار په دې چار پیانو کې منافق او پیدا و مشارب او چخل شودا شودا ترا سړی راول وشي او رو ربیا چخی نو فائدہ ده کنه دا افنا یشکرون آیا دوی دو الله شکر نو باسی او دو الله توحید تغاره نگدی نو پکار خدا او دوی دو الله شکر استلای وای او توحید تغاره ای خوی دیا ولا عبادت یا کرای توحید او دو الله عبادت سکی چه الٹایا دو غیر الله عبادت شریکا واتخذو او دا خلق نسی من دون الله بغیر دا لانا آلهتن معبودان الله پریدی او دا الله پا مقابله که دا غیر الله عبادت کا دوی نیولی دی من دون الله بغیر دا لانا آلهتن خدایان او دید پاری نیولی چه دا بز مونگا امداد او نصرت تو کا او دا الله دا عذاب نمو خلاصی لغلهم ینصرون دا دید پار چه دوی امداد او کا یه چه مونگا دو غد دا چه اللہ تم نجده کا او مونگا سفارش و کا او زمونگا امداد او نصرت تو کا نو ذکر عبادتی چکا او لا یستطیعون دوی طاقت نلری دا دوی چه دا چا عبادت کا کنن اما دا بوتان دو طاقت نشتا دی نصر هم دا امداد دا دی خلکو چا سوک عبادت کا طاقت یا نشتا چه امداد یا و کا و هم او الٹا دا عبادت کا اون کنی دی دا دوی خدمتگاران دی دوی خدمت کا و هم او دا خلق چه دی لهم و هم او دا معبودان چه دی لهم دا دخپل و عبادت که انگو دا پارا با جند و مخدرون یا و دلی چه حضر کشوی بی یعنی فریق مخالف بی چه ورد قیامت شی کنا او میدان حشر تازر شی نو دا معبودان ندی دا با دخپل عبادت که انگو نا انکار وکا او و یکون سورت مریم کی دی کنا و یکون غلیهم دوید دا او شی با دوی پا دوی بانی مخالف او دهی چه بازی چه وقال شرکاهم ما کنتم ایان تغبدون او دهی چه تاس خوزونگ عبادت نده کرن او نمون گرتوی لیوش تاس خوزونگ عبادت تو کرن نو دوی دو پار با فریق مخالف شی دوی الٹا برو را گوایی ورکی و هم او دا معبودان لهم ده دخپل عبادت کنون که دو پار با جند و مخدرون فریق مخالف شی لخکر بشی مخدرون حاضر کرن شوائی خود دوی خلاف بایی نو تسلی دا پیغمبر علیه السلام تا چه دا کم خلق ستان نبوت نمانی او توحید تغار نگدی نو او تا تا کل شاعر یی کل ارتا ساحر یی پا دو خبرو باندی خپکا گما فلا یحزن کا نو خپا دی نگدی تا لئی پیغمبر قولو هم دا وینا دا دوی چه کل ارتای چه لست مرسلا و کل ارتا شاعر یی او کل ارتا ساحر یی دغه خبرو باندې خپکا غما ځکه چې مونږ د دوی په غزله باندې خبر یو کومه خبره په ځله کې پټه ساتي کنه او نه ښکارا کوي په غیم خبر يم او که په ژبه باندې ښکارا کوي یا بیان یې کنه په غیم باندې خبر يم او کله وخت راشي زبه دوی لا سزا ورکوم نو ای پیغمبر ته خپکا غما تسلی د پیغمبر علی صلوات و سلام تا فلا یحزن کا نو خپه دې نه دي تعالی ای پیغمبر قولهم دا وینا او خبرې د دوی ان نغلمو بشک مونږ خبر او عالمانیو ما په هغه سرونه چدی پټی چې په خله اظهارونه کو زکه پټه ساتي کنه په غیم خبر يم و ما یعلنون او په هغه چدی ښکارا کوي او په خله باندې سي په دغه ټولو ز خبر يم او په مکرر وخت باندې بز دوی له سزا ورکوم الله رب العزتي اولم ير الانسان آیا معلومه نه ده دغه منکر انسان ته چې الله د توحید نه انکار کا د پیغمبر علیه السلام د رسالت نه انکار کا دغه دغه خبرې ته سوچ نه دی کړای انا خلقناه چې بیرشکه دای مونږه پیدا کړای او د څه شي نه پیدا کړای من نطفه دا غمنی د څاڅکی نه نطفه هغه سپکه کمزورې او بې سات څاڅکی نه دی منی دا هغه نه ما دی پیدا کړای د خپل ابتدایي حالت ته خدای لږ سوچ وکړه چې څه شي نه پیدا کړای دی او فإذا هو خصيم مبين بس ناګه د بیا جګړه کوونکې ښکارای لکه د عاص ابن وائل ابي ابن خلف او وی بچ دا بچنګل لاره ژوند دی کا چې ریزه ریزه شي د باز بادن موت انکار دی الله رب العزت چې د خپل هغه ابتدایي حالت ته نه دی کتلی چې دا غن عبرت حاصل کا او الله توحید ته غاړه کی دی انا خلقناه چې بشکه مونږ دی پیدا کړل من نطفه دا غوڅات کی د منینا فاذا هو خصیم مبین پس ناګنه دی جګړه کوونکی ښکاروي او لاله معبودان ثابتوي او ودوره بلنا او دی بیانوي زمونږ دپاره مثلا مثال همدغه خبره که نه چې الله به دا څنګه را ژوندی کا او بعض بعد الموت به څنګه وکړه چې انسان ریزه ریزه شي او خاورې شي او چوله چوله شي نو مونږ له مثالونه بیانوي ونسیه خلقه او دیر کړی خپل پیدا وخت چې زه د تشي نه پیدا وم بې سات څاڅکي نه پیدا یمه د ګنده شي نه پیدا یمه دغه ته سوچ نه دی کړی او دی بیانی زمونږ دپاره مثالونه او دیر کړی دی خلکو خپل پیدا وخت چې زه د تشي نه پیدا یم قال او یی چې من یحیی العظام څوک دی چې هغه ژوندی که دا هډوکي وهی رمیم په داسې حال کې چې هغه ریزه ریزه یي لکه همدغه غاس ابن ویل چې هغه هډوکی راوړ او چوره چوره یې کړ او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا به څوک را ژوندی کا نو دی دا یی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاکې چې ته وله جواب ورکا چې دا کار به هغه څوک وکا چې په اول ځل یم دا ټول مخلوق پیدا کړی چې د شي اول ځل پیدا وخت نه دی دا سختي یو ملک یو شی جوړ کا نور ملکونه نقل تر وکا بیا یې په اسانتیا سره جوړی د شي اول ځل جوړېده او پیدا کېدنې دي دا سختي او چې پیدا یې کا نو هغه دوباره پیدا کول او جوړول دا خو معمولی خبره ده اول ځل پیدا کړی یا ورته ګران نه و نو دوباره به څه شي ورته مشکل او ګران وي قل ته ورته وی پیغمبره یحیی الذی را ژوندی به که دغه له هغه الله رب العزت دا به هغه الله را ژوندی که انشاها چې هغه یې پیدا کړی و اول مره په اول ځل چې کله هېڅ شی د سره چا ذکر هم نه کړه اوله پیدا که نو دوباره خو یې په طریقه یې اوله پیدا کولی شي ورته وویل چې را ژوندی به که دغه له هغه الله انشاها چې هغه یې پیدا کړی و اول مره په اول ځل او وهو بکل شیء علیم او دا الله په هر پیدا وخت باندې عالم دی چې ته شی وغواړي پیدا کوي که نه الله رب العزت یا پیدا کولی شي وهو دا الله رب العزت چې دی بکل خلق په هر پیدا وخت باندې علیم خبر دی او پوه دی پیدا کولی شي الذي هغه الله جغلا چې هغه ګرځولي دي او پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره من الشجر الاخضر دا هغه ونې شنې نه نارن اور دومره غټ طاقت والا ذات دی چې د شنې ونې نه الله رب العزت اور له پیدا کوي چې دا په عربو کې یو دوه مشهورې ونې وې بوټي وو یو نامه و مرخ او د بل نامه و غفار او دغه به یي چې دغه هغه کار بهیې کو هغه سپرغۍ نه چقماق چې لکه مونږ چې بکره به خلکو والی داسې یو پلک بهیې کو دا یي چې دغه مسواکه در دوه لختې به یو به د مرخ نه را غوڅه کړه لخته دي مسواکه در او بل به دغه غفار نه راغوڅه کړه او دا به داسې سره والی نو دی به یو سپرغۍ که هلته به یې کاغذ ورته نیولی و او بس هغله به یې ور ورکړه او بیا به یې دغه غریب سپسې کې څه شی به یې پکو که نه اور به یې لګاوه نو چې دومره لوی ذات دی چې د شنې لختې نه الله رب العزت اور له پیدا کړی دی چې هغه مرخ او غفار دی دا یو دوه ونې دي په عربو کې ډېرې مشهورې دي او چې دا چې نغري کې یو شین لرګی اکثر دغه وریژې مریژې غټ دیږي څوک بخی نو هوګه لرګی پسې کې دي هغه یې سر کې اور لګېدلی او دی بل سر ته چې وګورې که نه نو داسې پونګلکې پونګلکې لږ لوندوالی اوبه ته راوځي نو په یي سر کې اور دی او په بل کې اوبه دي دا لږه د مشکله نه ده چې الله رب العزت دا هر څه کړی شي د شنې ونې نه الله رب العزت اور له پیدا کوي نو الله رب العزت ته بعض بعد الموت شي الذي هغه الله جغلا چې هغه ګرځول یې پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره من الشجر الاخضر نارن د هغه ونې شنې نه اور او فاذا انتم پس ناګنه تاسو چې منه د هغې نه توقدون بیا اورونه لګوئ نو اولیس الذي آیا نه دی هغه الله خلق السماوات چې هغه پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکې پیدا کړې ده نو دا الله به نه وي بقادر قادر قدرت لرونکی غلا په دې خبره باندې ان یخلقه چې الله پیدا کړه مثل هم په شان د دوی دا با قدرت نی نیچ بلا ولی قادر نه دی، قادر دی الله پاک، بلا ولی نه قدرت لري. وهو الخلاق الغليم، او دا الله رب العزت ډیر خ پیدا کوونکی دی، او العلیم عالم دی په خپل مخلوق باندې چې څه شی غواړي کنه او کومه طریقه یې پیدا کوي، الله رب العزت یې پیدا کولی شي. وهو الخلاق الغليم، او دا الله پاک ډیر خ پیدا کوونکی دی، او العلیم عالم او پوه دی په پیدا کولو د هر شي، د هر شي چلولو ورزي او پیدا کولی شي. او انما امره، بشکا حکم د الله، امر او فیصله د الله، اذا اراده چې کله الله پاک اراده وکا شی ان دیو شی، چې کله الله یو کار وغاری چې دا د وشي کنه ښه، نو الله رب العزت خالی ورته چې کن موجود شه، فیکون بیا موجود شوی، دانش داغ نه پس بیا موجود شي. هغه یې کنه چې اراده د الله هغه وجود دی، چې ته شي اراده وکا بس دا داسې چې هغه لی چې وجود ورکړی. انما امره، بشکا حکم د الله، اذا اراده چې کله هغه اراده وکا شی اند پیدا کولو دی یو شي، نو امر دی ان یقول له، چې الله وی یغه شي ته هغه کار ته کن موجود شه، فیکون نو بیا موجود شوی، دانه چې دغه نه پس موجودگی. نو لوی قدرتونو والا ذات ای، نو چې لوی قدرتونو والا ذات ای پاکی بند یو الله لای کنه پکار دی چې عبادت هم خلق د یو الله وکا. فسبحان الذی، نو پاکی د هغه الله رب العزت لرا، بیده چې پلاس د قدرت تاغه کې ملکوت کل شیء، اختیار واک تصرف د هر یو شی دی، هر یو شی د الله رب العزت په قبضه کې دی، په اختیار کې دی. و الیه، او خاص دی الله تا په ورځ د قیامت باندې ترجعون، تاسو به واپس کړی شئ، او د اعمال مطابق به تاسو له سزا او جزا هغه درکوي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سنین والحمد لله رب العالمین. دعا وکړه الحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه